Parçasına sevmemiş miydim? Acımadan aşkımın katili oldum. Kalbimi yalnız sana vermemiş miydim? Sen gittin sendin diline, kul kölen oldum. Sen gittin de el kirine kurban mı oldum? Sen gittin, sendin birine, kul köle oldum. Sen gittin de el kirine, kurban mı oldum? Sanma ki mutluluğum uzun sürecek. Günlerini arayacaksın, o fakir sevgilini arayacaksın. Ümitlenme, o günler geri gelecek. Bendeki günlerini arayacaksın, o garip sevgilini arayacaksın. Yoksa her şeyim sen değil miydin? Bana ihanet edip ellerin oldun. Sana ömrünü veren ben değil miydim? Sen gittin sendin birine, kul köle oldun. Sen gittin de elçiline kurban mı oldun? Sen gittin, sen gittirine, kul köle oldum. Sen gittin de elçiline, kurban mı oldum? Sanma ki mutluluğun uzun sürecek. Bendeki günlerini arayacaksın, o fakir sevgilini arayacaksın. Ümitlenme, o günler geri gelecek. Bendeki günlerini arayacaksın, o fakir sevgilini arayacaksın.